Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz. Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz ve bundan mutluluk duyduğumuzu bildirmek isteriz. Bu haftaki konuğumuz Sayın Arif Keskiner. Arif abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arif Keskiner daha önce de radyomuza konuk olmuştu hatırlayacaksınız. Kitapları vesilesiyle yine. Şimdi yeni bir kitap var önümüzde. Henüz yayınlandı. Binbir Renk, Binbir Çiçek. Yaşar Kemalli Anılar. Kitabın başlığı bu. Doğan Kitap'tan yine yayınlandı. Bundan önceki kitapları Arif abinin, Arif Keskiner'in Çiçek Gibi, Yine Mi Çiçek, Elbette Çiçek diye üç kitabı da daha önce biliyorsunuz. Bunlar da yine Doğan Kitap'tan çıkmıştı. Şimdi son kitabı Binbir Renk, Binbir Çiçek, Yaşar Kemalli Anılar. Kendi içinde benzersiz bir kitap. Yani Yaşar Kemal'i ve Yaşar Kemal evrenini, Önreyi Çukurova'yı anlatırken Yaşar Kemal Adanalı bir yazı sanatçımızdır biliyorsunuz. Dadaloğlu'ndan, Karacaoğlan'dan tutun da Çukurova'nın bitki örtüsüne kadar irdeleyen bir gözle bakıp Yaşar Kemal'in köyünü anlatıyor örneğin. Ve 60 yıllık bir dostluğun ardındaki renkli dünya, sanat dünyası, edebiyat dünyasında burada tanık oluyoruz. Şimdi Arif abi hemen şöyle başlamak istiyorum. Bir de bu kitabın yazış serüveni çok ilginç. Ben de çok seviniyorum buna. Bir telefon görüşmemizde söz etmiştiniz. Ve ondan sonra da konuşmamıza sık sık sormuştum. Doğrusu çok keyif almıştım bundan. Yani aslında buna başlarken Yaşar Kemalli Anılar diye değil de anıların içerisinde Yaşar Kemal ilgili bir bölümle başlamıştınız. Evet. Zaten kitabın girişinde de söz ediliyor bundan. Şimdi buradan başlayalım isterseniz. Buyurun. Şimdi diğer anı kitapları gibi onlara sanki bittiği yerden bu dördüncü kitaba başlayayım istedim. Başlayınca da önce Yaşar abiyle başlayayım diye düşündüm. Başladım yazmaya. Yazdım falan böyle 20 sayfa oldu. Dedim ya şunu götüreyim bir Yaşar abiye okuyayım. Bakayım ne diyecek dedim. Gittim evde oturuyoruz falan. İşte yemek Yaşar abi dedim. Ne oluyor çalışıyor musun dedi. Dedim ya başladım bir kitaba dedim. İyi dedi. Nasıl gidiyor dedi. Dedim valla getirdim 20 sayfasını dedim. İşte cebimden çıkarttım 20 sayfayı. Şunu bir okuyayım dedim. Bakayım olmuş mu ne diyorsunuz dedi. Bir sorayım istedim dedim. Bunun üzerine başladım okumaya. Kitap bitti. Yani o 20 sayfa bitti. Nasıl dedim. Dedi ki olmuş dedi. Yalnız dedi şurada dedi bir şey anası diyorsun ya dedi. Orada dedi benim annemin adını hemen yazacaksın dedi yani. Annemin adı yazılmadan olmaz dedi falan. Onu peki dedim olur abi. Hemen değiştirdik onu. Ben işte böyle devam et dedi. Şimdi böyle devam et dedi. Ben gittim hemen oturdum yazıyorum. Yazıyorum. Yaşar Kemal yazıyorum. Ulan ne yapacağım? Ne oluyor falan filan. Ben çünkü kendi başka anılarımı yazacakken 60-70 sayfa oldu. Dedim ki bu şimdi Yaşar Kemal kitabı gibi oluyor falan dedim. Yani onu anlatan bir kitapmış gibi oluyor diye. Bunu nasıl Yaşar abiye söyleyeceğim diye düşünürken Yaşar abi telefon etti bir akşamüstü. Çalışıyorum ama ben de kitaplara gömülmüşüm böyle araştırmalar falan yapıyorum. Ne oluyor dedi ya hiç aramıyorsun falan. Dedim ya abi çalışıyorum falan. Nasıl gidiyor dedi. Vallahi işte gidiyor falan. Dedi. Ne oldu dedi. Kemküm edip durma dedi. Ne diyorsun dedi. Ya dedim bu dedim kalem aldı başını gidiyor. Bu dedim Yaşar Kemal yazıp duruyor dedim ya. Ne yapacağız dedim. Şaşırdım dedim yani bilmiyorum ne diyorsunuz falan filan. Bırak ulan dedi kalemin dizginlerini. Ne istiyorsa yazsın sana ne dedi. Ama dedim bu Yaşar Kemal kitabı gibi oluyor. Olsun. Kim yazacak senden daha iyi dedi beni dedi falan. Öyle başladık. Öyle devam ettik. İşte 500 sayfa yakın 500 kitap sayfa oldu. Bir kitap oldu. Çok da harika olmuş doğrusu. Yani o kadar renkli anılar ve bilinmedik doğrusu yani ne bileyim tarihçilerin de evet. Yani bilmediği bölümler var zannediyorum ve edebiyat ortamının da yine bölümler var. Bunların doğru. İçerisinde mesela Dino ailesiyle Yaşar Kemal'in ilişkileri. Evet. Orhan Kemal'le efendim. Evet. Yani çok böyle ilginç ve çok boyutlu bölümler de var. Doğru. Bu dostluklardan biraz söz edelim mi? Evet. Ve ortak dostluklardan. Şimdi ayrı. Yaşar abi Yaşar abiyle aslında bizim şeyimiz ailesel ilişkimiz çok eski. Yani ben yokkenden başlayan bir ilişki var. Yaşar abi 1915'te biliyorsunuz bu Rusya'nın şeye doğru saldırdığı dönemlerde, Çarlık Rusyası'nın Van'a geldiği dönemlerde işte bombalar patlarken, toplar bilmem ne yaparken, döverken köyü, oradan kaçanlardan aileler, bir ailenin çocuğu. Daha o zaman kendi yok, daha sonra doğuyor ama babası falan, ailesinin büyük kısmı burada kalıyor, bir kısmı da oradan kaçıyor. Onlar Çukurova'ya geliyorlar, yerleşiyorlar. Kadirli'ye, orada işte Hemite köyüne gelip yerleşiyorlar. Yer gösteriyor devlet onlara. Ondan sonra elde avuçlarındakileri satıyorlar ama bir kemer var. O kemer çok önemli. Yaşar abi kitaplarında anlatır o şeyde. Bu yolculuğu. O bir üçlemesi vardır onun ya. Kale kapısı, kanın sesi falan diye. Oradan onlar da bu şeyleri, ailenin öyküsünü anlatır. Oradan Yaşar abi babasını genç yaşta, Yaşar abi daha çocukken, 4,5 yaşındayken falan babası öldürülüyor. O koca servet paramparça oluyor. Birdenbire 8 yaşındayken fukara çocuğu haline geliyor. İşte 9 yaşında falan da bizim karşıda Ceyhanlerin öbür tarafında bizim köy var. Yani ailemizin, bizim topraklarımızın olduğu köy. Orada bir okul var. Bunların köyünde okul yok. Bunun da en yakın arkadaşı o köye gidip geliyor. Onun da şeyi, o yakın arkadaşının ablası da amcamla evli bir tanesi. Bir tanesi de başka birisiyle evli. Gerekirse orada da kalabiliyor çocuk. Yaşar abi bunu görünce o köye gitmeye başlıyor. Derse işte girecek falan. Ben de okumaya geldim diyor öğretmenle. Öyle başlıyor. Alıyorlar bunu okula. İlkokulu ikinci senesinde Kadirli'ye gidiyor. Kadirli'de okumaya başlıyor. Kadirli'de ilkokulu bitiriyor. Ortaokul yok Kadirli'de. Onun için ya Osmaniye'ye gelmesi lazım ya Adana'ya. Adana'da da tanıdıkları var gibi Adana'ya gidiyor. Önce yatılı işte Leyli Mecani vardı ya eskiden. Evet. Öyle bir şeyin içerisinde giriyor. İki sene o durumda okuyor. Üçüncü sene sınıfta kalıyor. Kalınca da oradan atıyorlar. Bu da işte Patoz'da, fabrikada bilmem ne, çirkin fabrikasında falan filan çalışmaya başlıyor. Tabii o aralarda şiire başlamış, şiir yazıyor daha işte 15 yaşlarında, 14-15 yaşlarında. Ondan sonra 17 yaşlarında işte derlemeler de yapmaya başlıyor. Ağıtlar toplamaya başlıyor. Edebiyata, yani Türk edebiyatına yeni bir soluk getirici olduğu fark ediliyor. İlk defa işte Adana Halk Evi'nde yayınları içerisinde ilk kitap olarak Ağıtlar 1 çıkıyor. Kemal Sadık Göceli ismiyle. Yaşar abinin böylece Adana'da, yani dergilerde de şiirleri çıkıyor falan. Sonra bir gün tabii bu çalışırken falan çok da okuyor. Halk Evi'nden dışarıya çıktığı yok. Boş zamanlarında gündüzleri oraya gidiyor. Geceleri fabrikada çalışıyor. Arif Dino bir gün şöyle anlatıyor Yaşar abi, diyor ki yaz günü çok sıcaktı diyor. Halk Evi'nden de sıkıldım sıcaktan, gideyim kanala atayım kendimi dedim diyor. Evet. Suya çıktım diyor. Şimdiki Adana'daki belediyenin olduğu yer, yani binasının, Halk Evi'ydi eskiden. O binanın çevresinde de kahvesi var, böyle kafe gibi bir şey. Millet oturuyor orada, çay kahve içiliyor falan. Birisi ben merdivenlerden inerken bağırdı. Kemal Sadık, Kemal Sadık dedi. Baktım diyor, orada diyor kocaman bir adam oturuyor. Yani kocaman dedi, hakikaten 120 kilo falan bir adam oturuyor. Üç sandalyeye birden oturmuş falan adam. Uzun boylu boylu falan bir adam. Bu onu tanıyor aslında. Yani kim olduğunu biliyor. Ama adamın kendini niye tanıdığını bilmiyor. Gel gel diyor, seninle biraz konuşalım diyor adam. Diyor ki ben seninle konuşmam. Niye? Diyor ki sen delisin diyor. Nasıl yani diyor adam. E diyor bu güneşin altında burada oturuyorsun. Böyle güneşleniyorsun falan. Ya delisin diyor. Ya da akıldan yoksunsun diyor. Gel diyor bırak onları konuşuruz sonra diyor. Şiirini okudum Görüşler Dergisi'nde diyor. Onun üzerine konuşalım deyince Yaşar abi de işte o şafın ya kesiliyor derler ya kesiliyor gittim diyor yanına. O adam Arif Dinoy'du diyor. Ondan sonra Arif Bey'le oturuyor konuşmaya başlıyorlar. Arif şiir üzerine konuşuyorlar falan filan. Derken ne iş yapıyorsun falan işte soruyor. O diyor ki işte iş bulunca çalışıyorum falan. Kitap okuyorum. Okulu bıraktım diyor ortaokul üçte. Ama okumaya devam ediyorum. Başka diyor başka ağıtlar topluyorum falan diyor işte böyle derlemeler falan. Evet. Ondan sonra iyi diyor resim yapıyor musun? Yok severim ama diyor falan sana resim dersi de verelim diyor. Başlıyor Arif Dino buna. Ben sana yarın bir sandık kitap getireyim diyor. Ertesi gün bir sandık kitap getiriyor Yaşar Kemal'e veriyor. Büyük olay. Yaşar abi diyor ki aldım bir sandık kitap diyor şimdi onları açtım diyor götürdüm şeyde evde diyor. Açtım. Aa diyor bir baktım bir kitaptan 5 tane var diyor. Lan bunu niye bu kadar 5 tane koymuş da bir yanlışlık var da 4 tanesi aldım götürdüm diyor yazıhanesinde öğrendim artık diyor oraya. Abi demiş bu 5 tane geldi bu Cervantes Don Quixote'dan. Fazla koymuşlar demiş. Yok fazla değil demiş Arif Dino. Hayatın boyunca okuyacağın kitap olduğu için demiş. Eskidikçe yenisine başlarsın. Onun için 5 tane koydum. Evet. Hakikaten o Yaşar abinin başucu kitaplarından birisi olmuştur hayatında. Yine burada söz ediyorsunuz onu hatırladım. Yaşar Kemal'in sözü yani ben en çok Don Quixote, Cervantes'i severim. Aynı Dostoyevski gibi. Evet. Stendhal gibi paragrafı hatırladım. Evet, Stendhal ve gibi. Hakikaten de demek ki Sayın Dino'nun söylediği gerçekten doğru ki Yaşar Kemal neredeyse 100 yıl sonra bile Cervantes evet. Hala okurum diyor. Bu çok gönüllüce bir şey. Ben de onu sonradan sormuştum ayrıca. o paragrafı hatırladım şimdi. Ben de klasiklerini de eski bu sevdiğim klasikleri her sene böyle yeni baştan okur geçerim dedi Yaşar abi. Bana da aynı şeyi söyledi. Yani şeyle Arif Dino'yla tanışmaları böyle oluyor. Tabii Arif Dino kim dersen orada asıl mesele orada başlıyor işte Arif Dino. Dino ailesinin en büyük oğlu yaşayan yani o zamanki yaşayan Abidin abiden 20 yaş büyük. Hı hı. Abidin Dino'yu da Abidin Dino yapan Arif Dino'dur. Yaşar Kemal'i de Yaşar Kemal'i yapan Arif Dino'dur. Evet, Orhan Kemal'i de... Hocam diye söz edermiş tabii, kitapları tabii. Öğrendiğim evet. Yani benim hocam diye her zaman söz ettiği Yaşar abinin... Arif Dino'dur. Tabii ki Abidin abinin de çok daha sonra etkileri olmuştur. Yani Yaşar abinin yetişmesinde destekleri olmuştur. Evet ben mesela o Yaşar Kemal olmadan önce Kemal Sadık Göyceli'ydi. Şeyde öyle bir şey vardır. Yani Yaşar abi 1950'lerde falan böyle daha askerden sonra falan işte bir tane destan yazmış. Kitabı çıktıktan sonra ağıtlar çıkıyor. O 43'te çıkıyor ağıtlar çünkü. Bu 50 yıl olsa gerek. Bir ağıtlar şey olmuş. Bu hapse girip çıktıktan sonra. Demek ki 50 yılından 51'e geçişte oluyor. Çok güzel bir şiirmiş. Abidin abi de Türk Sözü Gazetesi'nin Yazışları Müdürlüğü'nü yapıyor. O da sürgünde o tarihlerde daha. Adana'da. Diyor ki bunu basalım ama bunu senin isminle basmayalım diyor. Sen şimdi hapse girdin çıktın diyor. Bunu koyarsak gene başına bela alacaksın diyor. Başka bir işimi koyalım sana diyor. Kemal Sadık Göceli imzasını kaldıralım. Sana yeni bir isim bulalım diyor. Yaşar abilerin soyadı aslında Yaşar. Hani Ramazan Yaşar vardı ya yayıncı eski o, evet, hani amca evet, çocuğu evet, falan evet, o evet. Ararat yayını evet. Onlar ondan da düşündüğümüzde Yaşar abinin de soyadının Yaşar olduğunu yani asıl soyadının Yaşar olduğunu görürüz. Diyor ki gel sen bu Kemal Sadık Göceli ismini şey yap, imzanı Yaşar Kemal'e çevirelim diyor. Öyle koyalım onu diyor. Tamam diyor şeyde Yaşar abi de. O Yaşar Kemal ismi ilk defa o destanın altında yazılı olarak çıkıyor. Sonra İstanbul'a geldiğinde de işte Cumhuriyet'e girdiğinde Arif abi götürüyor onu çünkü yine Arif Dino. Ben oraya geleceğiz şimdi, sizin de tanışmanız çok ilginç. O imza öyle gidiyor şeye. Yaşar abi ilk röportajlarında Yaşar Kemal diye atmaya başlayınca Yaşar Kemal ismi öylece kalıp duruyor. Evet, bütün dünya tanıyor. Evet. Tanıyor. Evet. Şimdi sizin Yaşar Kemal ilk tanışıklığınızdan başlayalım isterseniz bir de. Ya evet, benimki... Çok renkli çünkü o. Evet. Nerede çok renkli. 1956 yılı idi. İnce Mehmet çıkmış bir sene önce falan filan. Ben İstanbul'a 54'te geldim. 16 yaşındaydım. İşte 56'da demek ki işte 18 yaşında falan. Şeyde lise sondayız. Bizim Sultanahmet'te bir tane Domuzdamı diye bir yer vardı. Böyle Mehtap Gazinosu adı altında ama biz ona Domuzdamı derdik. Bu eski cezaevinin karşısında şimdiki ne oteli? Ünlü bir otelmiş. Evet, şimdi evet. Bir otel. Evet, ünlü bir otel. Four Seasons. Evet. Yani Four Seasons'ın karşı sokağın içinde ama bütün böyle adalara falan bakan bir şey. Güzel bir otel. Bir şey, kahve. Yarısı kapalı, yarısı açık teras böyle. O cümleyi hatırlıyorum. Sizin cümleniz kitaptaki. Hı. Mehtap Gazinosu dediklerine bakmayın. Onun asıl adı şudur. Tamam. Evet, aslında evet. Domuzdamı. Çünkü domuzdamı. Altında şeyler vardı böyle. Hücreler var, domuz hücreleri şeyleri. Yani bakım yerleri gibi sanki. Ondan sonra orada ders çalışıyoruz. Ergin Günce de karşı şeyde oturuyor, karşı apartmanda. O da oraya geliyor. Dolayısıyla işte biz, o da lisede okuyor, İstanbul Lisesi'nde. O da orada ders çalışıyor. Böylece arkadaş olmuştuk. Ben de Sultanahmet'te oturuyorum o tarihte. Böyle bir dostluğumuz başlamıştı. İşte o günlerde şey, bana bir gün şey dedi. Ya sen dedi Yaşar Kemal'i tanıyor musun Arif dedi. Yo dedim. İnce Mehmet'i okudum ama dedim yani tanımıyorum. Osmaniyeliymiş dedim. Ben tanıyorum dedi. Seni götüreyim istersen tanıştırayım dedi. İster misin? Tabii isterim dedim ya. Çünkü o İnce Mehmet'in içinde tanıdığım adamlar vardı benim. Şahsen tanıdığım insanlar vardı. O Kürdala falan filan var tiplerden mesela. Biz onların şeyinde, evinde, koca avlunun içinde babamla gidip at nallamıştık. Yani ben daha çocuktum. 8-9 yaşlarındayken. Oradan da böyle tanıdık çıkınca ya, kitapta insanın hoşuna gidiyor. Ne kadar ilginç sadece. Kalktık gittik Yaşar abinin Cumhuriyet Gazetesi'ne. Girdik gacır gücür merdivenlerden. Eski ahşap binası, Terakki'nin merkezi. Çıktık yukarıya, yurt haberler servisi yazıyor kapıda. Açtı şey kapıyı, ondan sonra girdik. Orada karşıda masada yurt haberler servisi şefi yazıyor, Yaşar Kemal. Orada kalktı bir adam, böyle iri yarı falan filan, boylu boslu birisi. Sarıldılar bunlar Ergin'le falan. Ondan sonra beni gördü. Bu kim dedi? Dedi ki hemşerinin dedi, Yaşar abi onu getirdim sana dedi. Böyle baktı. Nerelisin dedi lan dedi. Nerelisin lan dedi. Dedim ki abi Osmaniyeli'm. Kim neredensin dedi. Hüseyin Bağlar tarafı deyince sülaledi diye başladı. Sonra ben kıpkırmızı oldum tabii, küfrü yiyince. Elini koydu omuzuma. Dedi ki kimin oğlusun? Peki dedim ki Nalbant Hasan'ın oğlum dedim. Dedi ki Hasan Emmi Hariç dedi ya. Hasan Emmi Hariç olur mu öyle şey dedi. Ben dedi sizin dedi çiftliğinizde dedi pamuk topladım. Bizim de böyle ailede bir çiftlik var, bize bir ayrı yok işte. Senede bir at arabası şey gelirdi, buğday gelirdi. Ondan hatırlıyorum ben de. Çok gittik tabii çiftliğe de. Öyle tanıştık Yaşar abiyle. Sonra da oğlu gibi olduk yani. Ama ne kadar ilginç. O bölümde de paragrafta hatırlıyorum şimdi. Hmm. Onu söyleyince Yaşar Kemal, ya biz, ben sizin topraklarda pamuk topladım evet. Deyince. Yani sanki diyorsunuz bir akrabamla tekrar yıllar sonra buluşmuşum, görüşmüşüm gibi. Çünkü evet. Hakikaten olacak şey değil. Yani değil, bu kadar yakınlık, bu kadar şey değil mi? Yani... Evet. Aynen. Sonrasında da tabii baba oğul gibi, abi kardeş gibi falan. Çok şeyler yaşadım Yaşar abiyle. Yani Bir gün böyle sokakta rastladık. Benle bir iki yıldır bir flörtüm var. Galatasaray'da rastladık. Dedi ki, o da yürüyerek gelmiş şeyden, babaden. Dedi ki, ya siz evlenmediniz değil mi dedi. Dedim ki, Yaşar abi ne evlenmesi? Yani evlenmek için bir yüzük alacak paramız yok dedim. Ya olur mu öyle şey dedim. Daha vakit var dedim. Tecmiden çıkarttı 100 lira. Al dedi, git dedi, iki tane yüzük alın ben takacağım dedi. Nişanınızı ben yapayım harika, bari dedi. Harika. Sonra güzel bir nişan yapmıştık defterin meyhanesinde böyle. 33 kişi vardı. Herkes 10'ar lira verdi. Parasını ödedi. Harika. Harika ya. Sonra da işte dedi ki, ben senin nikah şahidinde olacağım dedi. Bana haber ver evlenirken dedi. Olur dedim. O da güzel bir hikayedir aslında. Sabah onu almaya gittim şeye, eve. Nikaha götüreceğim. Bunlar kahvaltı ediyorlar. Ben de oturdum kahvaltı ettim ama heyecanlıyım böyle. Bir an evvel falan çıksak da gitsek, hanımı da alacağız. Şeye gideceğiz, Beşiktaş evlendirme dairesine. Oralı Yaşar abi yavaş yavaş davranıyor. Tilde rahmetli. Dedi ki, Yaşar acele et biraz. Bak çocuk bekliyor falan dedi. Neyse Yaşar abi toparlandı. Tam kapıdan çıkıyoruz. Bahçeli bir evdi o. Mecidiyeköy'de. Tam kapıdan çıkıyoruz. Postacı geldi. O postacı kitapta o bölüm çok güzeldir aslında. Geldi postacı bir mektup verdik. Şimdi kapıda böyle bekliyoruz. Yaşar abi mektup açtı baktı. Böyle. Bankadan gelme bir kağıt aslında. Aslında bir ihbarname gibi bir şey. Evet. Baktı bir şey anlamadı. Bildiği bir şey değil çünkü. Yani parayla ilişkisi olmadığı için o anlamda. Herhalde. Banka bankayla. Herhalde. Şuna bak lan dedi, bunda ne yazıyor dedi falan. Aa abi dedim, 1500 sterlin gelmiş size dedim bankaya dedim. Dekont yani. Büyük para. Ne diyorsun lan? Vallahi dedim öyle yazıyor. Dur dedi, bir de Tilda'ya gösterelim dedi. Belki sen yanlış biliyorsun dedi. Çok güzel. Döndük Tilda ablaya gösterdik. Tilda dedi ki, Yaşar dedi 1500 sterlin gelmiş sana. Bu İnce Mehmet'in iç çevirisinin. Değil mi? Değil mi? İlk avansı. Harika. Anlatabiliyor. Harika. Döndü bana dedi ki, bugün bütün masraflar benden. Çok var. Güzel ama ya. Yani ne güzel bir kısmet. Evet, değil mi? Evet, evet. Çok güzel bir anı. Çok güzel bir anı. Evet, onun nikah şahidim oluyor bölümünden sonra. Yaşar Kemal'in yolunu kesenler. Hemite'nin geçmiş Hemite'ye yerleşme bölümleri var. Koca Sadık'ın ölümü, Kemal Sadık'ın. Yani daha geriye giden anılar var. Evet. Çöküş ve çocukluk yılları var. Başkaldırının şairi Dadaoğlu, Çukurova evet. Kültürüne geliyorsunuz oradan. Efendim Ağıtlar, Karacaoğlan, bir karakol serüveni, Yaşar Kemal Üniversitesi, Arif Düne demin söz ettiniz evet, gibi evet. Bölümler var. Şimdi biz Cumhuriyet Gazetesi'ndeki o ilk tanışıklıktan biraz daha ileriye gelelim şimdi evet. Arif abi. Yaşar Kemal'le o ilk tanışıklıktan sonra. Yani benim hayatımda ilginç olaylardan bir tanesi. Yaşar abiyle bir gün yine Galatasaray'da rastlaştım. Böyle erken bir saat ama yani 4 gibi falan. Böyle ne yapıyorsun dedi, vallahi bir şey yapmıyorum, geziyorum dedi. Gel de şuradan gidelim bir yerde iki kadeh bir şey içelim dedi falan. Gel senden kulise gidelim dedi. Ben dedim ki, ben oraya gitmem. Niye? Ben oraya almıyorlar dedim. Biz de o zamanlar şeye gidiyoruz, Baylan Pastanesi'ne gidiyoruz. Yani bütün gidiyoruz dediğim, bütün herkes oraya gidiyor, ben de oraya gidiyorum. Çünkü biz de böyle bir yerinden sanata kendimizi bulaşık zannettiğimiz için şiir yazdığımızı falan zannediyorduk. Sonra tabii bıraktık o işi, kötü yazdığımızı görünce. Oraya gidiyoruz ama Atilla İlhanlar orada, Fethi Naciler, Edip Cansever'ler, onlarla beraber oturuyoruz. Metin Erksanlar falan filan. Orası da bizim akademi gibi bir yer. Böyle iki kişinin oturduğu bir masadan sonra böyle bir bakıyorsun, aynı masa uzamış 30 kişi olmuş. Masalar ilave edilir, insanlar ilave edilirdi, gelirdi. Orada edebiyat, sanat, resim, müzik, sinema konuşulur, tartışılır falan filan. Şiir tartışılır, konuşulur falan. Böyle bir şeydi orası. Ama bazen aramızda ben en küçükleriyim tabii oradaki o ekibin. Benden büyük olanlar, biraz da parası olanlar kulise giderlerdi. Ben de arada bir merak ederdim öyle, nasıl bir yaşı kulis diye. Çünkü yukarıya tiyatroya çıkarken ya da sinemaya girerken, Atlas Sineması'na. onun içerisi nasıl bir yer diye böyle açardım kapıyı, perde de vardı. Perdeyle aralardım, hemen bir adam, böyle oranın sahibi George. Buyurun ne istiyorsunuz derdi. Yani bir bakacağım falan dedim. Yok kardeş, burası kulüp der. Hemen perdeyi yüzüme kapattı. Onları yaşadığım için Yaşar abiye dedim ben oraya gidiyorum. Yürü lan dedi, oraya gidiyoruz dedi. Koluma girdi. Hemen zaten 100 metre ileride. Gitti, kapıyı açtı. Nerede George dedi falan. George hemen kayboldu. Buyur abi dedi, hakkı vardı şef. Buyur abi. Dedi ki benim oğlumu almıyormuşsunuz buraya dedi. Kim almıyor lan dedi falan. Dedi ki olur mu ya öyle bir şey? Biz bilmiyorduk zaten senin oğlun olduğunu dedi şimdi Hakkı. Las Sakın, Las şeyiyle, şivesiyle falan. O zaman tanıştık dedi. Ne adı ne Arif dedi. Tamam, tanışmış olduk Hakkı'yla. Oradan dedi iki tane vodka böyle dedi şeye. Grişe vardı garson. İki de proşki dedi. İki proşki verdiler bize. İki de böyle şat vodka. Biz onu içtik. Dedi ki bunlar bizden, müesseseden dedi Hakkı. Hadi lan dedi Yaşar abi. Tamam mı? George duyarsa seni öldürür dedi falan. Neyse. O George'un ben dedi falan Yaşar abi. Böyle küfür kıyamet. Neyse biraz sonra yelkenler indi. Arkadan biz işte orada 2-3 kişi daha vardı. Sohbetler başladı. George çıktı oradan geldi. George'a dedik bak bu benim oğlum. Bu burada yer içer. Tamam mı? Para da almayacaksınız, ben ödeyeceğim. Hesabıma yazın falan. Biz tabii onun hesabına yazdırmadık hiç ama oraya hep gittik yani. Her zaman açık kapı. Tabii canım. Ama benim üniversitem gibi oldu orası da. Bir gün orada bir Hilmi abi vardı. Hilmi Darigenli, böyle Galatasaray mezunu falan bir armatördü. Böyle gene tek başına oturuyor falan. Çok okuyan, çok bilgili bir şey. O arada da böyle akşamları vakit geçirmek adına bilgi yarışması gibi bir şey yapılıyordu. Birisi bir soru sorar 25 kuruşa. Çok iyi. Çıkar tezgaha koyar 25 kuruşu. İşte bilmem Dostoyevski'nin 3 kitabını say. Sayana 25 kuruş. Çok güzel. Derdi gibi. Sayarsan yemen 25 kuruşu alırsın. Sayamazsan 25 kuruş koyarsın oraya. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Böyle böyle şey. Biz de sola meraklıyız falan ya o tarihlerde yani. Ama az kitap var. 60 öncesi yani bu şeyler falan. Ondan sonra bir gün cumartesi günüydü. Öğleden sonra uğradım oraya böyle şeye. Baktım İlmi Bey orada oturuyor. Ben bir bira söyledim kendime. İlmi Bey dedi ki gelsene Arif böyle yanıma dedi. Gittim buyurun abi dedim falan. Ya dedi buradaki soruların içerisinde de bu Sovyetler Birliği ile ilgili, solla ilgili sorulara en çok sen cevap veriyorsun. Sen dedi Kurtuluş Savaşı'nı ve Milli Mücadele'yi de bu kadar biliyor musun? Atatürk'ü o kadar tanıyor musun dedi. Yok abi dedim, tanımıyorum o kadar. Niye dedi? Atatürk'ü niye tanımıyorsun o kadar gibisine. Dedim ki fazla şey yapmıyorum yani. Böyle sıcak bakmıyorum. Niye dedi? Dedim ki ya Türkiye'deki sol hareketi Atatürk engelledi diye, Mustafa Kemal engelledi diye bize hep öyle anlattılar dedim. Onun için sıcak bakmıyorum dedim yani. Dedi ki Nutku okudun mu dedi, okudum dedim. 3 sene evvel falan. Bir daha okur musun dedi. Bir hafta sonra konuşalım seninle dedi. Şimdi dedi bu yaşlarda dedi böyle bir ay bile fark eder insanın algılamasında dedi falan. Ben gittim daha ciddi bir Nutku bir daha okudum. Dehşete düştüm. Ben hiç öyle bakmamıştım. Değil mi? Değil mi? Ve o günden sonra bir Mustafa Kemal hayranı olarak hem komünist harfe çıkmış adımızın yanına bir de Mustafa Kemalci komünist derlerdi. Demirtaş rahmet böyle tanıştırırdı yani. Böyle tanıştırırken. Öyle oldu. Şimdi yani kitaplığımız %70'i falan Mustafa Kemal ve Milli Mücadele ile ilgilidir. Tabii ki. İyi ki kuruse gitmişim. İyi ya, ki. Değil mi? Değil mi? Evet. Değil. O insanları tanımışım ya. Yani. 70 yılında gittik Galatasaray Lisesi'ne bir bildiri dağıttık. 16 yaşında mıyım neyim o zaman. Arkadaşlara dağıttık. Onların sıraların kapakları böyle yukarıya doğru açılıp evet, kapanmış. Evet. Öyle ilk defa görüyordum öyle bir şeydi. Yani açtık içlerine birer tane attık kapakları kapattık. Biz gayet eylem yapmış devrimciler, gençler olarak hemen şey yaptık çıktık gittik işte falan filan. Daha ertesi gün nasıl buldularsa bizi yakaladılar. Yani hayret edilecek bir olay. Plan. Şimdi götürdüler Selim'i. Savcı da denizci bir albaydı. Onun oğlu da Galatasaray Lisesi'nde okuyormuş. Oğlanlar dedi ki bu bizim bilmem kimin babası, mahvolduk dedi. Hay, şimdi neyse teker teker soruyor. Sizin de o lafınıza gelsin. Bu insanın demek ki hakikaten bazı zamanki algıları ne kadar farklı olabiliyormuş. Şimdi dedi sordu şöyle nasıl yaptınız bunu yaptınız böyle böyle yaptık dedim. Necisin dedi sen. Şimdi aklıma Marksist geliyor tabii diyemiyorum. Leninist geliyor diyemiyorum. Fakat hiç Atatürkçüyüm demek de aklıma gelmiyor. Evet. Yaz kızım yaz dedi. Atatürkçüyüm dedi. Şimdi aklıma o geldi. Güzel. O zaman büyük devrimciyiz ya kendimizi evet. O kadar ne kadar eksik tanımışız da. Doğru. Çocuktuk ama yıllar sonra da bu acıyı hissettik doğrusu. O aklıma geldi. Doğru. Arif abi. Ne kadar borçluyuz aslında. Evet ya. Çok. Mustafa çok. Kemal'e, Atatürk'e yani ne kadar her borçumuz şeyimizde, var. Her şeyimizde abi. Her şeyimizde. Evet, şimdi abi. Orhan Kemal bölümleri de benim çok evet. Doğrusu ilgimi çekti. Çok da duygulandım. Aynı oradan da çok şey öğrendim doğrusu. Orhan Kemal bölümleri. Evet ya. Yaşar Kemal'den kaç yaş büyük demiştiniz abi? Aşağı yukarı. 12 yaş falan 12, büyük. Evet büyük. Büyük evet, 12 70'li yaşında. Yıllarda Bulgaristan'da kaybetmiştik büyük yazarımızı. Evet, doğru. Şimdi Yaşar Kemal ile Orhan Kemal arasındaki ilişkiler. o da böyle. Orhan abi abilik taslardı tabii Yaşar'a. Tamam büyüğü ya. Çünkü Yaşar abi bu şeyle yazmaya başladığı zaman işte şiir yazıyor. Orhan abi de şiirle başlamış. Orhan abi de Bursa Hapishanesi'nden çıkıp geliyor şeye. O da Bursa Hapishanesi'nde Nazım'la yattığı için 3,5 yıl kadar. Şiir yazıyor o tarihlerde. Nazım bakıyor kendi şiirlerine benziyor. Taklit ediyor yani Orhan abi onu. Kendisi de öyle söyler zaten Orhan abi. Kitabında yazıyor diyor. Ya. Nazım'la 3,5 yıl. Ondan sonra taklit ettiğini fark edince diyor ki hayır sen diyor hikaye yaz. Onu zorluyor hikaye yazmaya. Hikaye yazdırmaya başlıyor. Onun da Raşit Kemal'i biliyorsun. Evet. Öyle imzaları var falan. O da yanlışlıkla Orhan Kemal olmuş. Onu da biliyor musun? Diyor ki şey dergiye Görüşler dergisi mi? Ne dergisi? Bir dergiye şeyini gönderiyor. Yani yazdığı bir hikaye gönderiyor. Kemal Türkler. Sülker. Kemal Sülker. Kemal Sülker. Kemal Sülker çıkartıyor dergiyi. Yaz işleri o. Bu da içeride yattığı için o hikaye altına adı zaten Raşit Kemal'i diye bilindiği için onu yazmıyor. Orhan Kemal yazıyor. Orhan abi de alıyor dergiyi bakıyor. Lan diyor bizim niye böyle yazmış bu adam diye mektup yazıyor şey içeriden. Ondan sonra o da cevap veriyor. Diyor ki abi böyle böyle diyor işte. Sen zaten içeridesin. Bir şey olursa zaten dergiyi de kapatacaklar. Şimdi bir de o yüzden ceza yani. Alma diye ben böyle bir Orhan Kemal. Diyor ki ya sevdim o ismi diyor. Tamam Orhan Kemal olarak kalsın diyor. Onun adı da öylece Orhan Kemal oldu. Harika. Şeyde ama oradan çıkıp geldiği zaman da işte Güzindin o anılarında onu çok güzel anlatır. Şeyde kendi Abidin abiyle olan ilişkisindeki anılarında. Diyor ki Orhan Kemal de hapisten çıkıp geldi diyor Adana Akademisi'nin üyesi olarak diyor. Çok güzel hayat. Ondan sonra ve bunlar böyle Arif abinin şeyinde Arif Dino'nun ofisinde toplanıyorlar. Başka Adana'da bir sürü insanlar var. Bu bizim Rasim Göknel'ler falan var. Mazlum Göknel'in amcası falan da var. Öyle Selahattin'ler, Melahattin'e eski grevlere girmiş şeyler var. Böyle bir sol ekip var yani evet. Orada da. Ondan sonra Orhan abi de onların içinde zaten Nazım'dan şiirleri getiriyor. Nazım'dan geliyor ona şiirler falan. Herkes onlar o dağıtıyor falan. Orhan abi o arada da işte bir gün Yaşar abinin dediğine göre bir, ikisi ayrı ayrı anlatıyorlar aslında şey ilk tanışmalarını. Yaşar abi diyor ki ben Ramazanoğlu kitap evinde çalışıyordum, kütüphanesinde çalışıyordum diyor. Reşat Enes de geldiler diyor. Raşit diyor hep Raşit'tir Orhan Kemal diyor Raşit diyor ondan geldi diyor. Koryo Baba'yı istiyorlar diyor. Kitabı istiyormuş diyor. Dışarıya da kitap vermiyorlar diyor. Tabii ben ağırlığımı kullandım diyor. Ben çünkü oran her türlü sorumluluğu var. Hademesi de benim, kitaplara bakan da benim falan diye. Ben kıyakçılığımla ona Goryo Baba'yı verdik öyle tanıştık diyor. Ama Orhan abi Tabii kendi ironisiyle onu başka türlü anlatıyor. Yani, diyor ki bir gün diyor böyle şeydeydim diyor. Türk Sözü Gazetesi'ne gittim Abidin'in yanına diyor. Ondan sonra bir çocuk var orada diyor. Abidin'in yanında masada böyle duruyor, ayakta duruyor diyor. Dikkat etmedim diyor. İşte hırpani üstünde bilmem ne bir şey yok. Saç baş dağınık mağınık. Ayakkabının orasından ayakları çıkmış falan, parmakları çıkmış falan. Bir diyameli dedim diyor. Herhalde yine çiftlikte müftlikte iş için gelmiştir diye düşündüm diyor. Şey dedi ki diyor abidin bey diyor. Bak dedi diyor bana. Bunun da şairdir dedi. Aşık dedi diyor. Ben de baktım diyor. Ne biçim aşık abi bu dedim. Bunun sazı yok mu dedim diyor. Sordum diyor çocuğa. Sazın yok mu? Sazın yok mu senin? Ben sazsız şairim demiş. Tamam mı? Aşık. Aşık. Ondan sonra diyor. Biz oradan çıkarken o da benim yanımda diyor. Çıktık diyor şeyden. Beraber bizim Nadir'in şeyine kahvesine. Giderken Selahattin Usta da geldi diyor. Hep beraber gittik oraya diyor. Nadir diye eski Kurtuluş Savaşı gazilerinden bir adamın kahvesine gidiyorlar bunlar. Matrak bir şey, soyadı da bulunmaz. Nadir bulunmaz. Tamam mı? Nadir harika. Bulunmaz. Harika. Tamam mı? Harika. Böyle bir kahve herkes eski bilmem 27 demir yolları grevine katılanlar falan filan da oraya geliyorlar. Yani böyle bir ekip oluşmuş, sol ekip gibi. Orada şey, Yaşar abi de onların içine giriyor. Yani öyle giriyor Orhan Kemal'le şey. Tabii zor ayrılıyor. Köye gidiyor. Yazıyor. Hikaye yazmaya da özenmeye başlamış ya Yaşar abi. Yazdıklarını bilmem 3 ay sonra getiriyor. Orhan abi öyle anlatıyor. Diyor ki sabah sabah diyor böyle kandağından kapı vururdu sabahın 5'i diyor falan. Ta oradan yürüye yürüye gelmiş diyor şeyden. Hemit eder Adana'ya diyor. Böyle yarı çıplak ayaklarıyla falan diyor Yaşar diyor. Geldi diyor. Uyandım diyor. Bir de düştüm merdivenlerden diyor. Onu kapıyı açacağım diyor. Diyor küfür ediyorum diyor. Ne var dedim diyor. Ya hadi kalk gidelim dedi diyor. Giyindim diyor çıktık. Bütün Adana'yı turladık. 2 defter dolusu hikaye yazmış diyor. Yolda gidiyoruz. Bir taraftan okuyor. Sonra da okuduğu yetmiyor. Bir de anlatıyor diyor falan. Tamam Yaşar abi için. Böyle böyle dolaştık diyor. Gelmişler şeyin istasyonuna oraya tabii orası böyle işçi pazarı gibi. Yani Anadolu'nun her tarafından gelen işçiler falan. Sıtma almış başını gitmiş yatağı hastalar yatıyor yerlerde falan. Binlerce insan var. Öyle bir resmin. Ne bakıyorlar bunlar? Demiş ki Orhan abi. Ya demiş. Yaşar. Sen demiş kimden yanasın? Bunlardan mı yanasın yoksa Temiroğlu'ndan yanı mısın? Demir Ağa'dan yana mısın demiş. O zaman diyor Yaşar abi dank etti kafama diyor. Ben kimden yanayım? Evet. O gün karar verdim diyor. Ona göre yazmaya başladım. Yani insanı, bunlar da insanı tabii, yönlendiren tabii, bir şey tabii, yani tabii, değil mi? Tabii efendim. Sen onu daha çok sonra bulacaktın belki o bakış açını falan tabii, filan. Tabii. Ama yani orada birisinin söylemesiyle hemen şeyin rengi değişiyor. Tabii. Yazdığın amacı belirleniyor kesinlikle. Ama onlar böyle Orhan abiyle Yaşar abi sonuna kadar işte İstanbul'a Yaşar abi geliyor. Arkasından bir ay sonra da Orhan abi geliyor. 51'de. Orhan abi diyor ki sen gidiyorsun madem diyor. Ben diyor şimdi babamdan bir miras ver diyor. Oradan 5-600 lira bir para geçecek diyor. Onu alayım diyor geleyim diyor oradan. Bavul şey ne o tezgah kurarız mahalle arasında sebze meyve satarız diyor. Tamam buna karar veriyorlar. Orhan abi orada Kızılay'da çalışırken Kızılay'da atıyorlar. Şey, bizim Ayşe Arman'ın dedesi aslında onu Kızılay'a sokmuş kimse cesaret edemeden. 2 sene orada çalışmış Kızılay'da. Evet. Fakat solculuk hikayeleri falan çok ağır basınca o tarih 50'lerde çok şey faşizm yani evet. Faşistler çok ağırlıkta. Adana'da. Ağların tayfaları falan filan var. Her solcu sokakta dövüyorlar. Evlerini taşlıyorlar. Abidin abilerin evlerini de öyle çok taşlıyorlar. İstasyon tarafındayken Abidin Paşa Caddesi'nde bir yere geliyorlar. Yani Adamlar Adanalı. Adana'da mülkleri var, bilmem neleri var. Yani ona rağmen çok eziyetler çekiyorlar ama şey, Yaşar abi geliyor. İşte burada Gülhane Parkı'nın orada yatıyor. Gülhane Parkı'nın arka kapısı vardı şeyde. Sarayburnu tarafına doğru. O saraya doğru bir kapı var. Onun üstü böyle saçaklıdır o kapının. Onun altına şeyleri de ayarlamış bekçileri. Çünkü elinde bir şey var. Daktilosu var bir de çantası var. Böyle küçük. Muşambadan bir çanta, annesinin balmumundan yaptığı bir şey. Onun içinde de işte hikayeleri var. Zaten bir gömlek. Falan öyle bir şey. Yani orada yatıp kalkıyor. Balık tutuyor, balık satmaya başlıyor falan. O arada da Orhan abi geliyor. Bir türlü Arif abi gelemiyor. Bekliyor ki Arif abi gelsin, onu Cumhuriyet'e götürsün diye. Şey, Yaşar abi onu bekliyor. Ama orada balıkçılık yaparak para kazanmaya da başlıyor. Sonra da bir gün Arif haber bırakmış bir yere. Yaşar abi hemen gidiyor evine. Rahmetli Sabri Dino vardı ya, kaleci. Onlar yeğeni olsa gerek şeyin, Arif Dino'nun. Onların evinde randevu vermiş. Yaşar abi oraya gidiyor. Diyor ki yarın buluşalım, giderim diyor. Lübon'da buluşuyorlar şeyde. Yaşar abi ile Arif Dino. Tam orada bile çay içmişler, çıkarlarken Behçet Kemal geliyor. Behçet Kemal'in dergisi var. Dergiye de şey, yazılar yazıyor Yaşar abi daha evvelden işte. Yaşar çok iyi tanıyor Yaşar abiyi. Ne diyorlar? Böyle böyle. Cumhuriyet'e götüreceğiz diyorlar. Diyor ki ben de geleyim seninle beraber Arif diyor. Bu gelmesin diyor. Var mı diyor Arif yanında bir şey, hikaye. Bebek hikayesini çıkartıyor. Veriyor. Bu var diyor. Arif Dino da o bebek hikayesini çok seviyor. Çünkü ilk onlara okumuştu Yaşar abi Adana'dayken o hikayeyi. Onu götürüyorlar. Nadir Bey alıyor. Ben diyor haber veririm diyor size. Bir hafta sonra mektup yazıyor. Yaşar Kemal'i çağırıyor şeye, gazeteye. Diyor ki gel evladım diyor. Sen ne güzel Türkçe konuşuyorsun diyor. Bu ne güzel dil diyor. Bu diyor hikayeni diyor yayınlayacağız. Bizim de gazetecilik yapar mısın diyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Babaannen senin gibi insanlara ihtiyacı var diyor. Babaannen dili çok fakir. Sen onu zenginleştirirsin diyor. Çünkü Yaşar abinin dili o kadar zengin ki. Tabii. Ve böylece Cumhuriyet Gazetesi'ne gidiyor. 12 yıl falan işte orada çalışıyor. İşte o arada işte Sarı Sıcak çıkıyor, İnce Mehmetler çıkıyor falan. Öyle öyle orta direkler mi orta direkler derken Yaşar abi uluslararası bir yazar olarak. Dünya yazarı. Dünya yazarı. Yazarımız oldu, onurumuz oldu gerçekten. Evet. Arif abi şimdi bitirmeye yakın. Şunu da ben hep düşündüğüm bir soru. Şimdi bu son kitabınızı Yaşar Kemal'le Anılar okurken, bundan önce kitaplarınızı da okumuştum. Program da yapmıştık. Kimi evet. Evet. Şimdi Çiçek gibi, Yine mi Çiçek? Elbette Çiçek abi. Bundan önceki üç kitabınız, üç anı kitabınız. Evet. Bu son anı kitabı yani bunlar sanki işte 1960'tan 70'e kadar bir bölümü, 70'ten 80'e bir bölümü, 80'den 90'a bir bölümü gibi anılar değil. Değil. Yani evet. Bu dördü tek cilt olsa aslında evet. Aynı yılları kapsıyor 60'ı. Evet. Fakat yani bu olağanüstü bir şey. Yaşar Kemal'le anıları okurken bir yandan da bu öteki kitaplardaki anılar da devam ediyor. Evet. Orada yaşanıyor yani. Evet. Bu benim çok ilgimi çekti. Yani dört kitabı bir arada okumak kadar heyecanlı bu anlamda. Vallahi bu dört kitap müthiş bir şey. Doğru bir şey söylüyorsun çünkü hiç öyle bakmamıştım ama geneldeki üslubum öyle olduğunu biliyorum. Yani üslubumun. Çünkü böyle gitgelli anlatıyorum her şeyi. Yani bir yerden alıp bağlandığı yere kadar belki o bağlandığı yerden yeniden bir düğüm atıp evet. Devam edip sonra bir düğüm atıp tekrar geriye dönebiliyorum. Yani evet. Şeylerimde o var. Gitgelli dediğim o. Aslında kitaplarda o var. Bu kitapta tabii çok önemli bölümlerden bir tanesi de tabii Nazım bölümü vardır ki. Evet. Yaşar Kemal mektupları falan filan. Nazım'a yazılan mektuplar. Paris'te buluşmaları falan. Sencer hocalar falan var. Divitçoğullar. Yani çok malzeme var burada. Burada işte o daha önce sana anlattığım Yusuf Balkanlar var. Doktor Yusuf Balkanlar, evet. Albay işte Sivas Kongresi'ne katılan Hikmet Boran'la birlikte onlar var. Doktorların hikayeleri var çok güzel. Yani onlar da başlı başına şeyle çok bilgi yüklü, çok şey öğreneceğimiz bir kitap oldu. Ve sevgili dinleyiciler, yani bilgi yüklü cümlesinden yola çıkarak hakikaten tarihsel olarak da edebiyat tarihi olarak da bilmediğimiz olağanüstü heyecanlandırıcı anlar var. Bir de kitabın arkasında da yine çok dikkat çekici bir kaynakça var. Evet. Yani o da benim bir okuyucu olarak doğrusu çok hoşuma gitti. Şöyle ki bu tür kitapların sonunda pek başvurulmayan bir şeydir. Oysa burada verilen bilgiler o kaynakçaların da aynı zamanda yol göstericiliğiyle doğru. Çok daha başka araştırmalara sebep olabilir. Evet. Bir görevdir o bu. Tabii, ve tabii. Bu kitap yazılırken de nasıl yoğun bir çalışma içinde bulunulduğunu kendi tanıklıklarının zamanlı dahi yine tarihsel bir perspektiften bakmak, öbür anlara başvurmak, ola ki gözden kaçan bir cümleyi tekrar anımsamak için olağanüstü bir kaynakça. Evet. Taranmış, evet. Okunmuş, araştırılmış. O doğrusu çok ilgimi çekti bir okuyucu evet. olarak. İkincisi o kaynakçanın bir önceki sayfalarında da Yaşar Kemal'in kronolojik bir yaşam öyküsü ve edebiyat çalışma öyküsü var. Evet. Ki o da çok titizlikle hazırlanmış. Çok. Çok müthiş titizlikle hazırlanmış. Çok bir sevgiyle, içi sevgi dolu sayfalar olarak evet. bir okuyucu olarak söyledim. Evet. Yani ben de çok sevdim doğrusu. İnsan böyle bir şey söylemez ama ben bu emeğimin karşılığında böyle bir kitap çıkmış olmasından çok mutluyum. Çok gerçekten. Çok. Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz Sayın Arif Keskiner'di. Arif abiyle Binbir Renk, Binbir Çiçek, Yaşar Kemalli Anılar adlı son kitabını, Doğan Kitap'tan çıkan son kitabı üzerine konuştuk. Arif abi çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben için. Kitabınız hayırlı olsun diyorum tekrar. Sağ olun. Benzersiz bir kitap. Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Sayın dinleyicilerimiz, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Aybaz.